Ulan bu modüler mobilyalar niye böyledir hep ya? Ulan kullanım kılavuzuna bakarsın 5 dakikada kurulur gibi gösterirler. Mobilya değil IQ testi resmen. 2 saat oldu baba. Bunu kurmak için döktüğün terle 5 tane kitap okurdun herhalde. Hadi çocuklar 3 deyince indiriyoruz. Hadi 3. Ya indirin sana ya. Ya birden başlamayacak mıydın? Baba, sen bu kitapları karpuz seker gibi mi seçtin ya? Ay nedir Allah aşkına bunlar? Girişte marketlerdeki gibi alışveriş arabası da veriyorlar mıydı? Kitap alırken son derece ölçülüydü, merak etmeyin. 5 saatimi harcadım kitapçıda. Şu ayağının yanındaki 3 cildi ver bakayım abidin. Baba bu kitabın adı ne kadar uzun ya? Konuşma da ver. Şurası nasıl durdu ganimet? Oradan bir bak bakalım. İlk bakışta görülebiliyor mu bu 3 cilt? Biraz sağ tarafa çeksen daha iyi olacak. Peki şöyle nasıl? Tamam, güzel durdu. Heyt be! Bu eve gelen bir entel bu kitabın üstündeki globalleşme sürecinin konjonktürel bazdaki dengeler ve jeopolitik platformdaki epistemolojik fenomeni üzerine bir deneme adını görünce ne yapar ha? Konuşmaya takat getirebilir mi? Söyleyin. Ha, bayağı uzun denemiş adam. 3. kalın cildin sonunda bir sonuca ulaşabilmiş mi acaba? Bu kitap uzman camiasınca tekerleğin icadından sonra en büyük buluşlardan biri olarak değerlendiriliyor. Karizmaya bak be. Karizmaya karizma katar bu kitaplar. Peki baba, bu kitabı okudun bitirdin diyelim. En son hangi kitabı okudunuz dediklerinde hepsini birden sayabilecek misin? Fazla konuşmayın da paketleri açmaya devam edin. Daha kapağı açılmamış yüzlerce ilim deryası elinizden öpüyor. Çocuklar, bir araştırmaya göre bir Japon yılda 25, İsveçli 10, Fransız 7 kitap okuyormuş. Türkiye'de ise 6 kişiye bir kitap düşüyormuş. Bu feci bir durum. İçler acısı bir hal. Ama bizim evde ne oluyor? Kişi başına en az 50 kitap düşüyor. Bunu niye aldın Cihangir? 4 zamanlı motorlarda devri daim contasının çalışma prensipleri. Ben çok kitap alınca bunlar da bizim hediyemiz olsun demişti kitapçı. Ulan hıyar, satılmayanları itelemiş bana. Bu da mı onlardan biri baba? Kızaklı makinalarda diferansiyel sorunları. Ya bu? Prehistorya ve ön Asya arkeolojisi. Hayır, onun cildi hoşuma gitmişti. Aa, uçak gövde mukavemeti ve hasar toleransı için ileri yapısal bütünlük yöntemleri. Bu ne? Nerede yaşıyoruz ya? İhtilal öncesinde mi? Kitaplardan sorguya çektikleri dönemde mi? Aa, o kitapların hepsi yasal, merak etmeyin. Ben uçakları çok severim ganimet. Bir kere bile uçağa binemedim, bunu biliyorsun değil mi? Bir kitabı çok görme bana. Bu kitap 85 milyon muymuş? Şuncacık şey. Yanlış. Kitapları içindeki bilginin değeriyle ölçün. Büyüklüğüyle değil. Bu size ders olsun çocuklar. Adı neymiş Ganimet Hanım bu değerli kitabın? Nasıl zengin olunur? Para kazanmanın yollarının yazarından. Ben burada araya girip espriyi açıklayan bir cümle söyleyeyim mi yoksa... Boş ver oğlum, bu espri de dağınık kalsın. Neredesin kız? Üsküdar'dayım, sükunet buyur. Sadire, benden duymuş olma ama Cihangir Beyler eve koli koli kitap almışlar. Ne yapacaklarmış? Ne bileyim ayol. Ama bence altta kalmamalıyız. Sen de bir şeyler bak, koyacak yerin varsa hiç durma, gir bir kitapçıya. Bir şeyler bak, hatta bakmışken iki raf kadar da bana bakıver. Şu takımı alayım ben, yalnız. Kafanıza takılan bir şey mi oldu? Şu 2 cildi istemiyorum. Olmaz efendim, ciltleri bozamayız. Hayır, parasını vereceğim, merak etmeyin. Ama sizde kalsın, verirsiniz bir yerlere. Son 2 ciltteki konuyu mu beğenmediniz? Benim yerim dar, bu 2 cilt fazla gelir. Tamam, başka bir isteğiniz var mıydı? Siz bunları paketleyin, ben komşuma göre de bir şeyler bakacağım. Evet be, nasıl seçmişim değil mi ama öyle rengarenk boy boy kitaplar. Hakikaten evin havası değişti. Ben tarih ansiklopedisine bakabilir miyim baba? Tamam bak ama yine aynı yerine koy, oldu mu kızım? Ben de şu bilgisayar kitabına bir göz atayım. Olmaz Abidin, cıs, dokunma. Kontenjan doldu. Kardeşin aldıklarını getirsin ondan sonra. Öyle boş boş görünüyor canım. Aa, şu Hüsniye Hanım'ın ne zamandır aradığı yemek kitabı. Olmaz ganimet, dışarıya takım verilmez. Yasak. Yasak.